taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 maja, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki, a w nim konwencje regionalne Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Europejskiej w Szczecinie, zarzuty znęcania się nad psem dla mieszkanki powiatu ostruckiego i Litwa, gdzie poza wyborami prezydenckimi Litwini głosują w dwóch referendach. Na początek Szczecin i konwencje regionalne przed eurowyborami, które już za dwa tygodnie. Spotkania wyborcze w stolicy Pomorza Zachodniego zorganizowały i Prawo i Sprawiedliwość, i Koalicja Europejska. Politycy PiSu zaapelowali o jak najwyższą frekwencję w eurowyborach. Konwencję śledził Michał Fedusio. Powiedz, Michale, dlaczego właśnie frekwencja może mieć znaczenie? To dlatego, że nie tylko wynik partii, ale właśnie frekwencja będzie wpływać na podział mandatów w poszczególnych okręgach. Podczas zakończonej już konwencji PiS szef rządu Mateusz Morawiecki apelował o tłumne pójście na plebiscyt. Szczególnie, że jak to ujął, Polacy dokonają wyboru na kolejnych 5 lat. To nie jest tylko wybór tych czy innych ludzi, tej czy innej partii. To jest wybór drogi. Stoimy na rozdrożu i wybieramy drogę kontynuacji zmian w kierunku Polski solidarnej, Polski skutecznie zabiegającej o interesy w ramach Unii Europejskiej. Chcemy zaprosić na tę dobrą, szczęśliwą drogę. Chodźcie z nami. O uczestnictwo w wyborach apelował także lider listy PiS na Pomorzu Zachodnim i w Lubuskiem Joachim Brudziński. Szczególnie zwrócił się do elektoratu mieszkającego poza największymi miastami. Tam w Brukseli coraz więcej spraw i decyzji zapada, które rezonują na codzienne życie również was, mieszkańców tej ziemi, pozametropolitalnej. Nie oddawajmy decyzji o tych wyborach w ręce mieszkańców tylko i wyłącznie dużych miast. Angażujmy się, przekonujmy swoich najbliższych, sąsiadów. Przekonujmy tych, którzy mówią, nie ma sensu iść na te wybory, bo to mnie zupełnie nie dotyczy. Otóż dotyczy. Na koniec konwencji PiS zaprezentowało pełną listę 10 swoich kandydatów do Europarlamentu w okręgu numer 13. Michał Fedusiu, dziękujemy za relację. Przed południem także w Szczecinie swoją konwencję regionalną miała Koalicja Europejska. Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówił, że nadchodzący maraton wyborczy będzie najważniejszym od głosowania w 1989 roku. Według szefa PO wybory europejskie, potem parlamentarne i prezydenckie będą wielkim wyborem, albo silna, dostatnia, demokratyczna Polska w mocnej i silnej Europie, albo państwo partyjne na drodze wyjścia z Unii, mówił Grzegorz Schetyna. Promowanie marki polskiej żywności na świecie i w Europie zapowiedział z kolei szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Zdaniem lidera ludowców obecnie nie otwiera się nowych rynków na wschodzie, ani nie umacnia się tych na zachodzie. Wybory do Parlamentu Europejskiego w niedzielę za 2 tygodnie. Zarzut znęcania się nad psem usłyszała mieszkanka gminy Małdyty pod Ostrudą. Kobiecie grozi do 3 lat więzienia. Przez 2 lata pies miał założony kaganiec, był głodzony i uwiązany na krótkim łańcuchu. Informację zebrała Kinga Kantor. Funkcjonariusze dostali zgłoszenie 1 maja. Zgłaszająca zawiadomiła również pracowników schroniska w Pasłęku, którzy zabrali psa jeszcze tego samego dnia. Policyjny patrol nie zastał w gospodarstwie właścicielki czworonoga. Kobieta przeprowadziła się, zostawiając go przywiązanego na krótkim łańcuchu. Kaganiec, który miał od 2 lat, lekarz weterynarii musiał mu zdjąć pod narkozą. 44-letnia właścicielka zwierzęcia przyznała się do zarzucanego jej czynu. Tłumaczyła, że pies był agresywny i gryzł kury sąsiada. Powiedziała też, że zostawiła go w dniu przeprowadzki, bo szukała dla niego nowego domu, a gdy następnego dnia wróciła, już go nie zastała. Kobieta chce dobrowolnie poddać się karze. Wkrótce akta sprawy trafią do sądu. Poza karą więzienia sąd może też orzec o zakazie posiadania jakichkolwiek zwierząt. Na Litwie wybory prezydenckie, ale też 2 referenda. Litwini decydują w sprawie podwójnego obywatelstwa, a także zmniejszenia liczby posłów z 141 do 121. Głosowanie potrwa do 20. Więcej z Wilna, Kamil Zalewski. W opinii Katarzyny Mikrzy z Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie oba referenda są niezwykle istotne, ale ważniejsze dla mieszkańców kraju może być referendum o podwójnym obywatelstwie. To jest kwestia, którą na Litwie już się dyskutuje, wałkuje od wielu lat. Obecnie podwójne obywatelstwo na Litwie mogą mieć tylko te osoby, które opuściły kraj przed odzyskaniem niepodległości w 1990 roku oraz ich potomkowie. Zwolennicy podwójnego obywatelstwa argumentują, że jest to konieczność, jeśli kraj chce utrzymać więź z emigrantami. Przeciwnicy twierdzą, że obywatel może być lojalny

To jest piosenka o miłości na pewno, ale to jest też piosenka o deficycie troski, tak bym powiedział. Chyba nie wzbudzam sprzeciwów, prawda, gdy to mówię. Nawet jednego serca nie ma, a tego chcę, tego pragnę, tego oczekuję. A no właśnie, gdzie ono jest? Gdzie jest ta troska? I chciałbym, żebyśmy porozmawiali dzisiaj o trosce. Tym bardziej, że dzisiaj wypada Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, a to są zawody, które się właśnie z troską łączą, wiążą. To są, to bardzo ściśle, jak sądzę. Więc ja z najpiękniejszymi życzeniami dla państwa w tym dniu. Dzisiaj są urodziny Florence Nightingale. No i to jest pretekst do tej rozmowy. Troska jako coś pięknego, ważnego i chyba jednak, a nawet na pewno, niedoinwestowanego w różnych aspektach tego słowa. No to może posłuchajmy. Skoro dzisiaj jest to święto, no to pani Beata Kołodziejczyk, ona jest położną, rozmawiała z nią Agnieszka Furtak-Bilnik. W zmieniającej się i używającej coraz więcej technologii nowoczesnych w medycynie trudno jest zachować taką relację przyjacielską, czy w ogóle relacje budować z pacjentami, bo tych czynności mechanicznych i takich, które na co dzień wykonujemy, jest bardzo dużo, szczególnie w szpitalu. Ja myślę sobie, żeby zachować taką relację z uczuciami, empatią do drugiego człowieka, trzeba mieć rodzaj troski w sobie i go pielęgnować i nie poddać się wypaleniu, żeby zachować w sobie taką część, która jest w gotowości do dawania czegoś więcej niż tylko umiejętności, których się od nas wymaga, sprawności, tempa pracy. Ta troska, ona nie może jakoś zginąć w biegu, gdzieś w takiej rutynie. Pracujemy też uczuciami swoimi, po prostu jest to rodzaj takiego uczuciowego zaangażowania. Ono jest i wypalające, ale też trudne do utrzymania latami. Dla mnie jakoś podstawowe. Pamiętam w swojej pracy taki moment decyzji wewnętrznej. Ja nie oddam tej troski, ja ją będę dawać. To jest jakość mojej pracy. Pamiętam taką wewnętrzną rozmowę i że gdzieś to była taka decyzja dla mnie, czy to ma mieć sens ta praca. To właśnie, żeby dawać empatię, troskę, coś więcej niż tylko czynności zawodowe. To był taki, pamiętam, przełomowy moment, że ja zostaję w tym zawodzie i dalej robię to, co robię. Co kilka lat można odbyć ze sobą taką rozmowę, żeby siebie samo zmotywować do tego, żeby widzieć zawsze człowieka i dawać tą troskę. Jako położna też pracuję w momencie bardzo takim wrażliwym dla kobiety. Czy to jest ciąża, czy poród, czy to jest połóg. To są takie wrażliwe momenty i uczę się też, jak postępować dobrze, prawidłowo pomagać, wspierać, a jednocześnie nie urazić, nie przekroczyć granic, nie być zbyt inwazyjną. Dla mnie taki rodzaj troski o relacje i o człowieka po drugiej stronie jest warunkiem sensowności tego, co ja w ogóle robię w życiu i czy ja to lubię robić. Beata Kołodziejczyk, położna. Bardzo ciekawe, prawda? Właśnie to była obrona tej wartości, obrona troski. I jak się tego słucha, tego, co powiedziała pani Beata Kołodziejczyk, no to słyszymy, jak to dużo kosztuje. Jakie to jest ważne i jak to dużo kosztuje i ile trzeba zrobić, żeby utrzymać tę troskę. To znaczy, jak ta troska jako wartość, jako sens jest spychana gdzieś w zakamarki życia i jak trzeba o to walczyć, prawda? A przecież to jest takie ważne. To znaczy, czy naprawdę ją szanujemy? Czy troska jest dla nas ważna? No właśnie, rozstrzygnijmy to dzisiaj może, porozmawiajmy o trosce. Gdyby było więcej troski, nie trosk, tylko troski, to pewnie byłoby nam lepiej. Dlaczego jest mniej? Dlaczego trzeba tak bardzo walczyć o troskę i tak się bardzo starać, żeby ją utrzymać? Dlaczego ona tak się kiepsko ma? 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i ponieważ to jest, przypominam, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, no to może coś z życzeniami jeszcze, piosenka. No to ponieważ Florence Nightingale jest patronką tego zawodu i tego dnia, no to znalazłem taką piękną piosenkę o Nightingale, czyli o słowiku, z życzeniami dla pielęgniarek i położnych, no i także dla panów, którzy te zawody wykonują. Jest ich niewielu, ale jednak także. Czyli Nightingale. Nightingale sing, though it's blacker than the bog. Nightingale sing to me, I need to hear your song. Nightingale come and perch upon my tree. A terrifying light's been flashing over me. I would not bear to rest, I would not dare to dream, till a nightingale came and sang a song. of the blast and the clothing singed by fire. She'll sing above the black smoke rising from the funeral pyre. Her heart a field in bloom, her heart a sacred snow, her heart a mirror blinding all the greedy as they go. I would not bear to rest, I would not dare to dream, till a nightingale came and sang a song for me. But one to solder all the parts, solder back together all the shattered hearts. Nightingale, come and perch upon my tree. The terrifying night's been crashing over me. I would not bear to rest, I would. To jeszcze raz z życzeniami dla pielęgniarek i położnych w dniu ich święta. No i porozmawiajmy. Pan Karol, dzień dobry. Witam. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy. Bardzo mi miło. No i słucham pana. Jestem mężem położnej, która pracuje w zawodzie już ponad 25 lat. Pracuję w szpitalu w Kościerzynie. Aha. Chciałbym powiedzieć, że jestem najbliższym świadkiem właśnie tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli zaangażowania w kontakt z osobą, która potrzebuje tej pomocy. Po prostu bycie położną, z tego co widzę, to jest tak naprawdę misja. To tego nie idzie zostawić w pracy. Z tym się wychodzi z pracy, trzeba to zabrać ze sobą i często jest tak właśnie, że rozmawiamy o tym po pracy mojej żony. Oczywiście bez nazwisk, bo nie chodzi o nazwiska, tylko problemy i właśnie to, z czym moja żona się spotyka w swojej pracy. Aha. I mimo tego, że ponad ćwierć wieku już pracuję w swoim zawodzie, to szczerze mogę powiedzieć, że ona właśnie tej iskry takiej, tej empatii do kobiet, ale również do innych, nie straciła naprawdę na pięć nawet, czy na paznokieć. Także z tego jestem bardzo dumny. Dumny jestem, że jakby pracuję w takim pięknym zawodzie i też jest mi niezmiernie miło, kiedy spotykam się z kimś i się okazuje, że moja żona bezinteresownie komuś pomogła i ten ktoś to pamięta po prostu i każe ją pozdrowić. Aha, no to ja też ją pozdrawiam. Ale proszę powiedzieć jeszcze, czy pańska żona czuje się szanowana? Czy ten zawód jest szanowany? Zdecydowanie czuję się szanowana. To, co dziwne, to czasami jej koleżanki tego nie odczuwają tak do końca i w rozmowach wynika z tego, że chciałyby być bardziej szanowane. Natomiast moja żona cieszy się szacunkiem i ma tego świadomość, a ja również przy okazji. Bardzo się cieszę, to pozdrawiam. No, pana, ja również pozdrawiam, pozdrawiam wszystkie położne i pielęgniarze oraz pielęgniarki, które Dziękuję. Dzisiaj mają swoje święto. No więc właśnie. Kłaniam się. Ja też się panu kłaniam, państwu kłaniam. No ale może jednak tak na to popatrzmy. Są różne zawody, jak wiemy. Są takie zawody, które są związane ze statusem i z wizerunkiem, I one są chyba wyżej cenione, no na przykład finansowo, żeby przyjąć taki wskaźnik już zupełnie no, obiektywny, materialny. A te zawody, które są związane z troską, no na przykład właśnie położne, pielęgniarze, pielęgniarki, jest ich więcej, nauczyciele, no to nie wiem jeszcze, no, można by wyliczać pewnie jeszcze dosyć długo, to one są mniej szanowane. A właśnie to chyba troska nadaje sens życiu, nieprawdaż? I dlaczego tak jest? Może to jest retoryczne pytanie, może da się coś o tym powiedzieć? Może jeszcze innymi słowy, gdyby było więcej troski, czy bylibyśmy szczęśliwsi? Może tak. 7 trójek, dariusz.bugarski@polskieradio.pl. Zapraszam. I może teraz Stevie Wonder, bo myślę, że to jest taki artysta, w którego piosenkach tej troski jest bardzo wiele i to na różnych polach, to są różne kręgi, najbliższych, ale też znacznie szersze. To troska jest o kraj, o społeczność, o świat. Ja myślę, że to jest taki artysta troski, wybitny i wspaniały. No to posłuchajmy Stevie Wonder. Men spending most of their lives living in a pastime paradise. Men spending most of their lives living in a pastime paradise. Men wasting most of their time glorifying days long gone behind. Men wasting most of their days in remembrance of ignorance so disgrace. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Dissipation, gracefulation, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of their lives living in a future paradise. And spending most of their lives living in a future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Proclamation, a gracefulation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, simulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. They've been spending most of their life living in a future paradise. We've been spending too much of our lives living in a past paradise. Let's start living on life, living for the future paradise. Change to our lives, living in the future paradise. Change to anyone's life, living in the past time paradise. Wspaniały pełen troski Stevie Wonder. Dzisiaj rozmawiamy o trosce właśnie, jako jednej z najważniejszych chyba rzeczy na świecie. I dlaczego ona jest niedoszacowana, niedoinwestowana? No tak mi się wydaje, że o troskę trzeba walczyć, ona gdzieś jest upychana po kątach. Nie sądzą państwo? Gdyby troski było więcej, czy bylibyśmy szczęśliwsi? No, o tym dzisiaj rozmawiamy. 7 trójek, dariusz.bugarski@polskieradio.pl. I pani Katarzyna, dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem sama pielęgniarką z 30-letnim stażem i mam jakieś tam swoje doświadczenie i udaje się, że jestem tam pielęgniarką, bo troszczę się. Troska jest bardzo potrzebna naszym pacjentom, ponieważ nie zawsze wpływa ona od rodziny. Rodziny są bardzo często roszczeniowe i wymagają od nas, żebyśmy się zajęły tylko tym konkretnym pacjentom, a nie wielu pacjentów. Ja staram się przez całe swoje życie, bo pracowałam na intensywnej terapii, teraz w Koniobrzegu pracuję, żeby ten każdy pacjent był zaopiekowany tak, jak był w tym jednym jedynym. Ale to było takie, że to jest waszym obowiązkiem. Nie jest naszym obowiązkiem, to prawda, ale obowiązkiem rodziny też jest troszczyć się tego pacjenta. Bardzo często jest tak, że ci pacjenci, jeżeli się ich prosi o pomoc przy tym pacjencie, są rodziny, które pomagają, a jedni stoją z rękami, bo to nie do nas należy, nie będę tego robić. Wystarczy, to jesteśmy na fora, jak jesteśmy traktowani. A troska stała jest poświęcenie się tego pacjentowi, to nie tylko lekarz leczy, bo pacjent może sobie być wyleczony, ale my często poświęcamy się, robimy wszystko, żeby ten pacjent przy dobrym stanie, żeby jego skóra, nie wiem, była zaopiekowana, żeby nie przesadzał żenami, takie rzeczy. To jest to, czegoś nie robi. Jesteśmy porównywane do tych pań basenowych, tylko zajmują się wynoszeniem basenów. A to nie jest tak. My naprawdę bardzo dużo poświęcamy tym pacjentom. Tak jak pan przed chwileczką powiedział, że to wychodzi się z pracy, nie zamykamy tych drzwi, tylko myślimy o naszych pacjentach. Dlaczego tak, panie, jakoś... Dlaczego ta troska jest tak słabo się trzyma w dzisiejszym świecie? Tylko, bo do nas doceniają może czasami sami pacjenci, bo wiedzą, jak dużo wkładamy w to trudu. A społeczeństwo, które nie ma jakiegoś bezpośredniego kontaktu, bardzo nas źle ocenia. Co to jest? Umyj sobie tyłek? Co to za praca? No to poświęć się swojemu najbliższemu. Umyj mu ten tyłek, zmień mu pampersa. Ale to jest obrzydliwe przecież, oni się brzydzą tego. A my to robimy, bo to do nas należy, nie tylko, że należy, ale po prostu tego tym człowiekiem trzeba się zapiekować. Ja pracuję na onkologii i ci pacjenci są często zszokowani, że trafiają na miłą, ciepłą atmosferę, że jesteśmy cieplejsi od własnych rodzin, że rozmawiamy z nimi, podajemy rękę, że nie zostawiamy ich samych w swojej chorobie. Ja na onkologii wcześniej pracowałam w innym szpitalu, a onkologia mnie bardzo dużo pokory nauczyła, dużo rzeczy pokazywała. Wcześniej byli to pacjenci nieprzytomni, teraz są to przytomni. I to są zupełnie inne relacje, kiedy się człowieka traktuje jak człowieka. Pokazuje się troskę, swoją życzliwość, ciepło, a oni tego chcą. Tak. Nie zawsze dostają to od rodziny. Jak się rozmawia z tymi pacjentami, często właśnie czują się samotni, po rodzinach zostawiła, bo coś tam zawsze. A my jesteśmy zawsze. Bardzo pani dziękuję. Tylko tego się docenia po prostu. No to prawda. Myślę, że tak. Pozdrawiam najserdeczniej. Życzę, żeby to się zmieniało. Może po trochu, ale jednak. Może teraz... Nie, teraz jeszcze słuchacz, pan Remik. Tak, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham pana. Ja wracam właśnie z półmaratonu górskiego w Wiedlinie i tak włączyłem sobie radio w aucie i słyszałem co nieco. Słyszałem o kwestii o położnych, że tutaj były podziękowania. Ja też również chciałbym podziękować, bo mam szczęście z żoną, miesiąc temu urodził nam się syn, pierwszy Leon. I chciałbym jak najbardziej tutaj podziękować właśnie za położną, która nam pomagała w tym wydarzeniu, pani Daria. Myślę, że tutaj byśmy sobie, nawet jakbyśmy chcieli sobie wymarzyć po prostu najlepszą opiekę, to moglibyśmy sobie nie wymarzyć. I pani Daria naprawdę stanęła na wysokości zadania i no myślę, że i żona, i ja byliśmy po prostu w szoku, jaką opieką nas otoczyła w trakcie tego wydarzenia, które nie jest, myślę, łatwe i każdy, tym bardziej dla młodych rodziców, którzy pierwszy raz jakby mają styczność z czymś takim, tak? Bo jest to no, wyjątkowe wydarzenie. Natomiast też, bo rozumiem, że temat jest o trosce. Tak, trochę szerzej. Trochę szerzej właśnie, więc chciałbym też troszeczkę jakby odskoczyć od tematu położnych pielęgniarek. Tak jak powiedziałem, pozdrawiam panią Darię i wszystkie położne pielęgniarki. Natomiast też jako właśnie młody tata stanąłem teraz też na wysokości zadania. Powinienem stanąć na wysokości zadania, trosząc się o tego małego człowieka, który się pojawił, prawda? Prawda. I tutaj no myślę, że tak jak wcześniej, czy to w rodzinie, czy znajomi mówili, że to jest jakby no świat troszeczkę staje na głowie, jak się pojawia taki mały człowiek i troszeczkę z niedowierzaniem człowiek na to patrzy, ale jak się ten człowiek pojawia, to naprawdę jakieś rzeczy, które gdzieś tam człowieka najpierw przytłaczają i jakieś takie problemy, to one naprawdę stają się drugorzędne i w pierwszej kolejności właśnie jest troska o tego małego człowieka, żeby zapewnić mu jakieś takie podstawowe, wiadomo, na początku ten niemowlak może za dużo nie potrzebuje, ale jest, no myślę, że każdy, kto został mamą czy tatą, to mnie rozumie i no myślę, że to jest wspaniała rzecz, więc też pozdrawiam wszystkich świeżo upieczonych rodziców, bo jest to naprawdę fajna sprawa i żałujemy tylko, że tak późno się to stało. No, ale jeszcze jest dużo czasu. Więc jeszcze jest dużo czasu, tak. Ja Państwu gratuluję, a panią Darię również, no, dołączam się do pozdrowień. No tak. I wszystkiego dobrego. I zapraszam Państwa do rozmowy, ale najpierw może przeczytam jeszcze list, żeby ci Państwo, którzy piszą te listy, dariusz.bugalski@polskieradio.pl, też zostali otoczeni troską. Pan Paweł. Zawsze mnie uczono, że troska to miłość. Miłość do wszystkiego, co nas otacza. Jeżeli będzie mniej miłości, to będzie też mniej troski. Troska to nie tylko opiekowanie się chorym, na przykład rodzicem. Troska to też jest podlewanie kwiatów w domu. A w dzisiejszych czasach coraz mniej jest miłości, być może, a zawiść, a więcej zawiści czy żądzy pieniądze, a troska spada na drugi plan. No i taka refleksja. Nie wiem, trudny temat pan dziś zadał. I dalej jeszcze. Dla mnie troska to charakter, empatia, miłość, które razem dają słowo miłość. Przepraszam, ja czytam dokładnie tak, jak jest napisane. Rozumiem, że pan to pisał emocjonalnie jakoś bardzo. Tego się nie kupi. To się wynosi z domu. To się z tym się rodzi. To jest część naszej duszy i sumienia. Dziękuję. Nie wiem, trudny temat dzisiaj. Rzeczywiście chyba tak. Zwłaszcza, że jak się oszacuje, popatrzy na to, co jest ważne, a co mniej. O tym mówił bardzo pięknie pan Remik. No to widać, że troska to jest jedna z najważniejszych rzeczy. A ona jakaś jest taka... No gdzieś nie bardzo chyba szanowana, prawda? 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Zaraz Państwa do rozmowy zaproszę, ale może jeszcze posłuchajmy takiej polskiej piosenki. Bardzo tę piosenkę lubię. To jest Cortez z Imbirem. I tu jest, ja myślę, że to też jest opowieść o trosce i podziękowanie, wdzięczność za troskę w gruncie rzeczy. No to posłuchajmy. Dotąd takich dań, które ty serwujesz mi, brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Smakuje mi, choć nie przywykłem. Kanciastem mam smakowe kubki za płytkie. Staram się i nie chcę cię urazić, to bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowej przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. Kto pachnie, imbirem, bardzo tę piosenkę lubię. Myślę, że jest bardzo mądra, nie tylko przebojowa. Tutaj jest opowieść o diecie opartej, najpierw kilojoule by się bić, prawda? Tam tak było. Diecie opartej na przemocy, a potem nagle się pojawia inna dieta oparta na trosce właśnie. To z imbirem to jest właśnie to. I właśnie dlaczego ta dieta oparta na miłości jest, na trosce jest taka jakaś, no, z jakimś ewenementem chyba, chociaż tak bardzo tego potrzebujemy. Myślę, że z tą piosenką połączy się pięknie ten list oto pani Katarzyny. Bo pisze tak, pani Katarzyna, wydaje mi się, że to nie jest przypadek, że więcej w gronie pielęgniarek i położnych, no najpierw od tego zaczynamy, z okazji święta, jest kobiet, a nie mężczyzn. I dalej. Opieka, pomaganie i troska właśnie jednoznacznie kojarzy mi się z kobiecością. Odwróćmy tę zależność. Pewien mężczyzna powiedział, na czym dla niego polega kobiecość. I opowiedział taką oto historię o kobiecie, która była organizatorką wigilii dla bezdomnych. Wigilia się udała, ale ta kobieta pamiętała, żeby każdemu z tych starszych ludzi wręczyć bochenek chleba, bo następnego dnia sklepy miały być już zamknięte. A no właśnie. Dieta oparta na trosce, to myślę, że to bardzo jest piękny obraz i bardzo taki nośny, prawda? Zróbmy teraz tak. Państwo dzwonią, bardzo dziękuję, ale jeszcze dajmy szansę, bo pani Ewie Wojdyło. Rozmawiała z nią Agnieszka Furtak-Bilnik, no i zapytała właśnie o troskę. Czyli pani doktor Ewa Wojdyło, psycholog, posłuchajmy. Etyka troski wynika z miłości, ale nie tylko z miłości indywidualnej, ale z takiej miłości do życia. Ponieważ troskę ja rozumiem jako wyraz niepokoju. Niepokoju o bezpieczeństwo, o zagrożenie życia, o zagrożenie zdrowia, czasami zdrowia moralnego. Troska to jest przejaw właściwie człowieczeństwa. Chociaż jak to mówię, to sobie natychmiast przypominam i własne doświadczenie i zasłyszane od wielu osób, że na przykład chory pan wzbudza troskę swojego zwierzęcia, na przykład pieska, na przykład kota. Etyka to jest w ogóle nauka o moralności. W tym sensie to, co powiedziałam o trosce jako pewnym wysokim stopniu rozwoju cywilizacyjnego, człowieczego, chociaż to nie musi być związane z cywilizacją rozumianą jako postęp, ale jednak z cywilizacją odróżniającą nas od dzikości, od walki o byt drapieżnej. Poza tym troska mieści się w szerokim spektrum pojęć etycznych. To się wiąże z empatią, a empatia jest takim kluczem do zachowań moralnych. W codziennym życiu najlepiej to widać na przykładach na przykład dobrego rodzicielstwa. Rodzicielstwo polega na przygotowaniu do życia od początku przez rozmaite koleje rozwojowe swoich dzieci. I bez troski tego nie dałoby się osiągnąć. Dlatego, że człowiek sam z chwilą przyjścia na świat nie przetrwałby, gdyby nie rodzicielstwo. A zatem troska jest miarą człowieczeństwa. I w tym sensie obserwujemy to na każdym kroku. Jak tata uczy syna jeździć samochodem, jak mama pokazuje synkowi, w jaki sposób zrobić kanapkę, czy zagotować wodę w bezpieczny sposób, żeby mogło to dziecko albo samo sobie zapewnić tę potrawę czy napój, albo podać komuś. Czyli wyraz troski pojawia się właściwie od zarania życia, na samym początku. Każdy spotyka się z przejawami troski. Tak się zresztą troski uczy. Ewa Wojdyło. A teraz jeszcze list, państwo pozwolą. Bo pan Paweł, którego list czytałem, mówiłem, że emocjonalny, bo się słowa powtarzały. No rozumiem, tak to jest. Napisał jeszcze raz i to jest kontynuacja. Proszę posłuchać. Też dlatego teraz czytam ten list, bo bohaterem tej wypowiedzi pani Wojdyło także był pies, prawda? Psy, zwierzęta. I tu jest tak, pan Paweł. Adoptowałem 14 dni temu psa, sukę, 3-miesięczną sukę zabraną rodzinie patologicznej, która znęcała się nad nią. Krwiaki na ciele, guzy na głowie. Ja ją zabrałem do siebie do domu. Pies odzyskał wiarę w ludzi, biega, bawi się, jej psychika się poprawiła. Pewnie już zapomni, co ją spotkało na drodze życia. No, w sumie mały gest, ale ja twierdzę, że to właśnie miłość, która pozwala niektórym patrzeć na życie z uśmiechem. To pan Paweł. No i ja państwa zapraszam. 7trójek@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Troska. O niej dzisiaj rozmawiamy z troską. I może tak, jak zadbać o troskę? Jak się o nią zatroszczyć? Bo ona jest taka ważna i taka piękna, a taka jakaś, no, bidna trochę, prawda? 7 trójek. A teraz Tracy Chapman. Ona też, właściwie prawie każda piosenka, jej piosenka jest właśnie, myślę, że o trosce. Enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the little star peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. Time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. But tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us if there are people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace. All is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon when the blind remove their blinders and the speech to speak the truth. Tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us if there are people still alone? And why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. Tracy Chapman. No i teraz list pani Barbary. Bardzo ciekawy, proszę posłuchać. Ja wybrałem piosenki o trosce. A pani Barbara pisze list, który jest jej piosenką o trosce niejednoznacznie pisze. Proszę posłuchać. Pani Barbara. Troska ma zawsze jakiś kontekst. Mogę troszczyć się o innych, o siebie, o świat. Pracuję w zawodzie terapeuty i robię to z wrodzonej troski o ludzi. Ale wiem, że troska może być pułapką. Często pracuję z kobietami, które zeznają przemocy. I oduczam te dziewczyny toksycznej troski o ich mężów, którzy stali się ich oprawcami, a one nie potrafią przestać się nimi opiekować. Oduczam matki troszczenia się o ich 30-letnich synów, którzy spokojnie mogą się upijać, bo troskliwe ręce kobiet przygotują obiad, upiorą, posprzątają, podniosą z podłogi. Troszczę się o pijanego kloszarda, który leży na ulicy, bo dla mnie tam leży chory człowiek. Uczę moją Marysię troski o siebie i innych, a ona nauczyła mnie troski o zwierzęta, dlatego od 6 lat nie jemy mięsa. Z troski o siebie umiem stawiać granice, żebym miała siłę nadal troszczyć się o innych. Troska jak wszystko, w nadmiarze, może zabić, ale tak samo może zabić jej brak. Bardzo ciekawy list. Bardzo pani dziękuję, pani Barbaro. Proszę pozdrowić córkę. Marysię, tak. Zaraz ktoś jeszcze... Aha, jeszcze chyba... Ale tak, już połączyliśmy, udało się. Pan Stanisław, dzień dobry. Witam serdecznie. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham pana. Ja taki słucham tej audycji i rodzą się u mnie takie różne myśli. Ja jestem lekarzem, w związku z tym na co dzień mam do czynienia z pielęgniarkami i mam taką refleksję, mianowicie rozmawiamy o trosce, czyli czymś, co jest co ktoś daje dobrowolnie, prawda? I wkłada w to mnóstwo siebie. Tak. I chciałem poruszyć taki temat w związku z tą troską, który powoduje, wydaje mi się, że jest krzywdzący w stosunku do pań pielęgniarek i położnych, mianowicie łączenie ich pracy i ich poświęcenia z takim stwierdzeniem służba zdrowia. Dlaczego? Dlatego, że w polskim języku wyjątkowo ten pion pracowników medycznych jest nazywany służbą. I częściowo z racji też charakteru tego, co pani pielęgniarki robią wokół chorych, może być kojarzone niedobrze ze służbą, tak? I myślę, że to może stać się przyczynkiem niekiedy do niewłaściwego traktowania tego, co one dają, tej troski, którą dają, a traktowania tego jako usługę, jako służbę. Biorąc pod uwagę ich zarobki i to, w jaki sposób społeczeństwo patrzy na pielęgniarki też przez pryzmat tego stwierdzenia, służba zdrowia. To jest bardzo, bardzo, ja zwalczam to stwierdzenie, że my nie jesteśmy pracownikami służby zdrowia, tylko jesteśmy pracownikami opieki zdrowotnej. Bardzo dziękuję za to, co pan mówi, to prawda. Myślę, że to wszystko się jakoś łączy ze sobą. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie, życzę bezpiecznej drogi. No prawda, rzeczywiście łączy się. Zapraszam państwa, 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Jedna z najpiękniejszych piosenek, tak w ogóle jak dla mnie, i na pewno też o trosce opowiada, to jest Brassens, piosenka dla Owerniaka. To chyba to jest tak w tłumaczeniu Młynarskiego, to się chyba tak zaczyna. Dla ciebie jest piosenka ta, mój Owerniaku, co od tak, gdy mróz nastroszył groźną brew, oddałeś mi dwie wiązki drew. Tak się zaczyna ta piosenka wspaniała o trosce, a ja państwa do rozmowy o niej zapraszam. Posłuchajmy Georges Brassens. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, Et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Teraz już sprawdziłem, jak to jest, jaki jest tekst dokładny. Ta pierwsza zwrotka, może ją zacytuję. Dla ciebie jest piosenka ta, mój owerniaku, co od tak, gdy srogi mróz nastroszył brew, oddałeś mi trzy wiązki drew. Oddałeś mi swe drewno, gdy zacni mieszczanie w domach swych i pełne cnót małżonki ich, przed nosem zamknęli mi drzwi. Oto niby nic. Ogieńka trzask, zamarznięte dłonie ogrzał mi, ale do dziś ten jego blask iskierką wdzięczności się tli. Więc gdy cię będzie wielki wóz w swoją ostatnią podróż wiózł, niech cię zawiezie prosto tam, do raju bram. Przepiękne, prawda? No jest tu nagroda. A w trosce czy jest nagroda? No to pewnie, że to jest tak, że to się po prostu tak robi, bo tak jest, bo tak się czuje i czuje się w tym sens. Nie dbając o nagrodę, no ale jednak gdyby nagroda była, co by było milej, prawda? Mam taką wiadomość dla Państwa. Ignacy Dudkiewicz miał się z nami spotkać i powiedzieć jeszcze od siebie coś. Ignacy Dudkiewicz z magazynu Kontakt i z portalu ngo.pl. Mamy taki zwyczaj, zostawiamy okienko na koniec zaproszonemu gościowi, ale gość nie mógł dzisiaj się z nami spotkać, bo ma jakieś bardzo ważne sprawy rodzinne i przeprasza i pozdrawia. Więc jest szansa, że Państwo jeszcze zadzwonili i powiedzieli coś od siebie. No to ja zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I właśnie jest pan Jerzy, prawda? Pan Jerzy, dzień dobry, tak. Witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Ja też. Ja co prawda nie słucham od początku audycji, bo się włączyłem niedawno, ale temat jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ ja jestem osobą niewidomą. Aha. I odkąd przestałem widzieć, doświadczam czegoś, co powiedziałbym czasem nadmiarem troski, który jest dla mnie taki trudny do przyjęcia. To fajnie, że ludzie chcą mi pomóc, chcą się mną opiekować, ale bardzo dla mnie ważne jest to, żeby też osoby, które się chcą o mnie zatroszczyć, żeby dały mi prawo do powiedzenia nie dziękuję, że ja sobie sam poradzę i tak dalej. Czasem taki nadmiar troski jest dla mnie jako dla osoby niewidzącej jest taki trudny do przyjęcia. I też chciałem się podzielić taką refleksją, że odkąd przestałem widzieć, to doświadczam i wiem, jak bardzo ważne są te granice troski i jakby liczenie się z tym, czy osoba, która jest jakby podmiotem tej troski, czy ona chce to przyjąć, czy nie, żeby jak chcę się zatroszczyć o kogoś, to żebym mu też dał prawo do tego, że on może po prostu nie przyjąć tej mojej troski. Tak? Bardzo dziękuję. To chciałem powiedzieć. Bardzo dziękuję za Pański głos. Że dla mnie to jest bardzo ważne, żebym ja mógł jakby troszczyć się o siebie i że jest mi niezwykle miło, kiedy ludzie się o mnie troszczą, ale mam też kłopot z przyjęciem takiego nadmiaru troski, bym to powiedział. No tak, bo troski może być też nie tylko, że za mało, ale może być też troska mądra i głupia, prawda, jak słyszymy. No właśnie wyjął mi Pan z ust to słowo o mądrej trosce, dlatego postanowiłem zadzwonić, żeby też poprosić Państwa, którzy chcą się troszczyć o to, żeby robili to mądrze, jak mówiła jakiś czas temu Pani, która jest terapeutką. Tak, dziękuję Panu serdecznie. I razem uczą się od siebie z córką i troszczą się mądrze o innych. Dziękuję pięknie. Kłaniam się, pozdrawiam. Pozdrawiam. Serdecznie. No i teraz zagrajmy fragment piosenki, która też jest o trosce w gruncie rzeczy, a potem jeszcze może ktoś będzie miał pomysł na puentę. Jakby miał, to ja zapraszam. Hej dziewczyno, nie idź do talent show, spróbuj się powstrzymać. Już dzwonią, już chcą. Spróbuj to wytrzymać. To podniecenie w tle niezdrowe jest dla ducha. Świat cię podsłuchuje, a nikt nie chce słuchać. Jak te piosenki, tyle szczęścia nie życzył ci nigdy nikt. Blogi i psychotesty, plotki, memy, neony, a ona mówi mi: nie martw się.